بسم الله الرحمن الرحيم باب اذا وهب هبه فقبضه الاخر ولم يقل قبلته يوسري بل سريتا شي هبه كاي فهبه كي ایجاب او قبول دا ضرور دی که دا ضرور نده. امام بخاری رحمه الله وینا یو سړی ته شی راواله الکه ها دام در ته په تحفه کې راوړی دی والا اغه نه خووی نه نووی خالی د نه راوالي او جیب کې واچي. تا خو ته وی دا شی والا هیبتن تا ته مې په تحفه کې درکو خو هغه بل سړی دغه ونه وایي چې قبیل تو الکه ما قبول کړه یا ما واغشته یا ډېره ښه ده دا ونه وایي نو دا هبه صحیح ده که نه ده صحیح. د حضرت امام شافعي رحمه الله په ملګرو کې بعضې ملګري دا دي چې لا یصحو دا نه صحیح کېږي. ته چې چاته شی هبه کې ورته به وی دا واله هغه به وی ښه راکه که ده راکه و نه وې الفاظ د خولې نه ونه ویستل نو دا هبه صحیح نه ده. زموږ د امام صاحب دا څلورو مذهبونو والا وی نه بالکل لا هغه ده صحیح ده ځکه چې په بیعه کې دا شی ضرور نه دی. نو چې په بیعه کې ضرور نه شو نو خو په هبه کې هم ضرور نه شو کنه. دا تاسو دوکانداران ته نه ګورئ در یو شی یو نرخ مقرره دی ماچس دی پیسې راوالي لس روپۍ راوالي کی دی او تا او دغه راوالي نوی خرڅ کا او نوی د وامې غشته الفاظ نوی هغه صحیح دی نو دلته هم دا صحیح دی. شی سړي لرې شی ورکه الکه دا مې هیبه کې درکه بس هغه راوالي و خاموش جیب کې واچي صحیح شوه قبض صحیح شو. اذا وهبه کله چې یو سړی اوبخه بل سړی ته هیبتن یو بخلی شوی شی کله چې اوبخه یو سړی بل ته یو هیبه شوی شی یو بخلی شوی شی الکه دام د تا په هیبه کې درکو فقبضها الاخر نو هغه بل سړی قبض کاغه تا وله پین ورکو دام د له هیبه کې درکو هغه قبض کو خو په خولې سونه وي او جیب ته واچو دا هبه صحیح ده که نه وي بالکل صحیح ده. فقبضها الاخر نو هغه بل قبض کو چا چاله ورکول او هو لم یقل خو هغه داسې ونه وي چې قبلتو الکه ډېر خو شما قبول کو نو دې الفاظو ویلو ته څه ضرورت وه هغه نشته. حدثنا محمد بن محبوب قال حدث عبد الواحد قال حدث معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره وي جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نامخ کې تیر شویو راغی یو سړی رسول الله صلى الله عليه وسلم ته غالبا دروځي میاشوا یو سړی راغی رسول الله ته فقال نو اغوی حلقتو حضرت زه حلاق شم گور گناهونو نا نده صحابو دون نفرتو غالبا یوزه که دس امرازی چه حلقتو و احلقتو ما زانم تباکو بل من تباکو زان می هم حلاقو بل می هم حلاقو و خپل میم ګنا وکړه بل بنیادم میم په ګنا کې واچو هلاک تو حضرت زه هلاک شم ګنا مې کړی د ګنا. فقال رسول الله وته وی و ما ازاک اوس دې دغه الکه دا خبره سره چې ته زه هلاک شم نو قال هغه وته وی سیبا د رمضان میاشوا زمام رو جوا زما د کور والام رو جوا او د روز پاس دما او د خز سره می کور والی وک پرمزان می اشکی در روز پاس دما او دغه می وک اوس پر رمضان میاش کې د خپل کور والا سره د چې هغه کو کور والی ځان رو خپل روجه دې خراب کړه، دا غي روجه دې خراب کړه او کفاره باندې رااله. قال دې سړی وی وقاتو ما کوروالی وکه بی اهلی دخپل کوروالا سره فی رمضان پا رمضان کی پا رمضان کی می نغا وکه وی خانو چه روجه دی نغا کنو پتا کفاره را لیل کفاره کفاره سده یوم ری بازاد کی. قال رسول الله و تاوی چه تجدو رقبا تمومی یو غلام تجدو تمومی رقبا سر تاوی رقبا یو سرطو یو غلام چرتا در تمیلاویگی چه ازاده که نقال دی سریوی لانا یو زی که منگا چرتا مخی ویلیو ورطوی چرتا رقبا مومی یو سرط مومی نو دی وطوی حضرت دا یو خپل سرط مشتا بل می نشتا خواه نو چې دا سړی روجه ما وی کفاره لروجه اغم ریزا دولی کاغه نوی نو دو میاشتی مسلسل روجی دی. نو قال رسول الله و تاوی فهل تستطیعو آیات طاقت لری انت سوما شهرین متتابعین چه تروجونی سی دو میاشتی پر لپسی علکه پر رمضان که دی روجه ما تا کلی را قصدن کفاره دالا چه دو میاشتی روجه دا غو که انت سوما چه تروجونی سی شهرین متتابعین دو میاشتی پر لپسی. قال نو دی سری وی لانا خدا طاقت تیم نشتا مری هم نشتا دو میاشتی روجیم نشینی وی نو بیا بشپیتو مسکینانو لدوٹی مدوڑی ورکی. نو قال رسول اللہ و تاوی فتستطیعو آیات طاقت لری ان تطعیما چه تا اخراوی او تا ورکی تا دوڑه اخراوی ستین مسکینن پشپگو مسکینانو پشپگو مسکینانو پشپیتو مسکینانو پشپیتو مسکینانو بانده دوڑه اخری دا طاقت لری که دوٹی ما دوڑه پی خوی او که دا صدقت الفطر پاندازه بانده دا غور کهی مثلا نیمه پیمانه غنم نیمه پیمانه د صدقه کوي. نو قال اغه ویلا ان نو خدای دې په خیر کا چې ګپ سره لګو دې لوی شان ولا خلق دي صحابه لري چت دي چې نور ارزګي بیا دې طاقت نه لګښته دي نمري آزاد ولې شي نه دوره دوه میاشتې روجي نیوي شي او نش پیتو مسکینانو لدغه کولی شي ډوډۍ ور کولی شي. قال رغه وی راوی فجاء رجل راغ یو سړی ابو هريره دې کنه راغ یو سړی منل فجاء رجل راتله لوکړه یو سړی منل انصار د انصارو بعرق پیو ټوکړ پیو ټوکره زامبیل چې تاسو ته وایي پیو ټوکره یو سړی د انسوارو او یو غټه پچه غټه ټوکره ډکه د کجورې راوړه وی والفرق او فرق څه ته وایي المقتلو دا هغه ده هغه ټوکره ده فیه تمرن چې په هغې کې کجوري دا کجورې وې پکې څه تقریبا لس دورس پیمانی دا غشی اغیطا مکتنگوی. فقال رسول اللہ و تاوی لکا دا ٹوکره ندا دا کجورو دا خو طول نشی که ده خود دا والا پا غریبانانو تقسیم کا مثلا شپیته دی او دا پا دیرشو تقسیمی گینو پا دیرشو تقسیم کا وغش نگا دیرشو بیا گورو. فقال رسول الله وتوي اذهب لارشا اذهب بهذا یو صدا ټوکره فتصدق به او دا خیرات کا دا خیرات کا سه پچې خیرات کم په غریبانو نو دې سوي قال نو هغه وته وی حضرت نو ولی په مدینه کې زمانه بل غریب شتاسو ولی زمانه تا دا پا غریبانانو تقسیم کنو پا مدینه که زمانه بل دغشتان غریب قال دی سریوی چه علا احوجا ایازدا تقسیم کم پا یو دیر ضرورت من من نا زمان نا حضرت زمان نزیاد ضرورت من بل سوشتا زمان نزیاد غریب بل سوشتا یا رسول الله ایدا اللہ رسولا والذي بعثك بالحق زما دي قسمي پاغ الله چې تیرا لګلي په حق د دې مدینه منوره د دوالو طرفونو په منځ کې زمنګ د کورانه نه زیاته غریب بل څوک هغه نشته ما بینا لا بتایها نشته په منځ د دوالو طرفونو د دې مدینه کې ما بینا لا بتایها نشتر پمنس د دوالو طرفونو د مدینه کې یو دا طرف دی بل دا طرف دی د دې غونډې مدینه په مکه نشتر اهل بیت یو کور والا احوج منا چې غډیر ضرورت منی زمنګ نه حضرت نن چې زمنګ په کور باندې کم فقر دی او کم غریبی ده په مدینه کې دون د بل چا نشتنو زی بل لسنګ ورکم نو قال رسول الله وتوي اوس ګورېخه د غيو زامبل خجور رسول الله راخلي او د توي زاه وایله دا هبه شو ز په خپل کور والي اخرى خدي دا نه وي قبل تو ما دغه کو قبول کو نو قال فقال رسول الله وتوي اذهب بهذا اذهب یو صدا او فاطعمه اهلها او وی خورا و پخپل کور والا ما ویدا هبه شو د طرفه د رسول الله شو لیکن دا تکه پکې راغی چې هغه وی سیب او ما قبول کړه معلومیږي ما قبول کړه دی ضرورت د دې ته نشته دی خو ورې دا مسله ده رسول الله چې وته وی زدا پخپل اهل باندې خورا نو در رمضان کفاره چه تا ورکه پا خپل و بچوی نشه خوڑی خودل دا دا دا کفاره پا تور نورکهی اصل که دا دا دا دا دا دغاو که عذر چه حضرت زماد بچی چی دی نار دی نو پیغمبر اسلام و تا ویزه کفاره با بیا سر گورو او دا لارش پا خپل و بچو باندی خوره نو دا پا خپل و بچو باندی خوره دا کفاره نده بابون دا یو بل باب دی اذا وهب دینن کله چې یو سړی او بخ بل تا قرض علی رجل چې په بل سړی باندې نو دا صحیح دی که صحیح نه دی اده کستا یو سړی تا قرض دی او سبا وته ورور دا زما کم قرض چې تا ته دی دا می تا ته هبه که بخشش می در پریخو دا طریقه جایز ده کنه ده جایز بلکل جایز ده ازا وحبا کلشی یو سری او بخ بل دینن قرز کم قرز علا رجلن چاگا پا بل سری د یو سری پا بل سری بانده قرز ده او دو تا او بخو نو دا سی ده کنه ده سی نوی قال شوبا عن الحکم امام بخاری وی چې شوبه روایت د حضرت حکم نه کوي عن جابر هغه د جابر نه کوي هغه دا دی چې ووهب الحسن بن علی وربخ حضرت حسن بن علی لرجل یو سړي ته دینه قرض داوه د حضرت حسن د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسینو حضرت حسن و حسین دا حضرت حسن پا بل قرضو چه قرضو پی اغا با غریبو یا بس وجوا و تا وی علکا ما دا اخبر قرض ساتا بخشش درک بلکل سیدی پا قرض کی پا زکاة کی او تنشه ماف کولی او نور چه داشه صدقه پی کوینو کولی شه وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم گوره بل پیغمبر علیہ السلام وی من کان علیه حق ارغ سوک چی په د باندې د بل سړی حق نو غوري کوشش کول پکاري هر سړی له پکارو ما لو تعالی چې د چاره باندې حق شته کنيشته د چاره باندې کار شته کنيشته ارغ کس چې کان علیه حق چې په د باندې د بل سړی حق نو سړیو کې فلیوتی دې دې هغه قرض ورکی هغه قرض دې ورکی او کدا ورکول وسنو امید ګولا نو ور دې شي اسه به استاد سي ویل کې خولل تنشتان ور دې شي ورته دې وجاري ضرور استا په ما دومره حق دې هوس مې نشته سوکم که بخشش را در آده کولی شراطی ماف که نو ماف که نو اولی یتحلل ہو یاد دی حلال کی دا حق من ہو دا غنا و تا دیووی داستا حق چه پا ما دی دارا تا ماف که او سگو را دی زن معلوم شوا ستا بل سڑی تا قرص دی حق دی دی پی او تا و تاوی چلک ما تا تا ماف که گرل دراغ فل یتحلل ہو دی دی دا غنه مطالبه دا حلال دو کی نو دا جیشو وقال جابر بل دا غکی درم خبره وقال جابر حضرت جابر وی مشهور صحابی دی مخیم تیر شورا روانم دی جابر ابن عبدالله وی قتل ابی زما پلار چه دی اغا قتل کرشو دا جابر سه پلارو حضرت عبدالله دیر سخی بونی آدمو بی اندازه ملم دوست پا غزوی احد که دی نغش شهید شو تاسو ویلو چه پا غزوی احد که شهید شو پا دوانی قرزو ندیرو او بل داده چه جابر سیب دقا یو سرو نه لوریانه بی جابر تا مشکلات پیغ شو وی قتل ابی قتل کشو زما پلار وعليه دين او پاغه باندې ډېر قرضو چې قرضو نو جابر راغی فسا پیغمبر علیه السلام ته سفارش وکړه چې حضرت ته لږ راشه د کومو خلکو چې زما په پلار باندې قرضونه دي چې لږ سختي راسره نه کوي لږ راته دغه راکړي موقع فسأل النبی صلی الله علیه وسلم نو سوال وکړه پیغمبر علیه الصلات وسلام غرما اهو دا غرما او دا غنا غرما جمع دا غریم دا غریم اغا کستا وی چه دا دا پا بل قرزی کرزوی نو رسول الله سوالو که دا غا کرزوی دا دنا غالبان دا چه دا چاپ کرزنو دا غا یهودو خوا ان یقبلو چه دوی قبول کی تمر حائطی اغا میوه دا باغ زمان میوه د باغ زما و یحللو او دوی حلالو ګرځي ابي پلار زما جابر صاحب وایي په ما پلار باندې بیا اندازې قرض د کجورو نو ما رسول الله ته وویل چې حضرت دې خلکو ته لږ سفارش وکړه چې دا زما په باغ کې موجوده کجوري نه دي چې بس دا والی او چې نور زما پلار ته کم حق پاتې کیږي نو هغه ورته ور دغه کی ور معاف کی و سو گورا دی زنه دا معلومه شو چه دا ستا شا تا حقی او اغا و تا بخشش ور مافکه نو دا سوی دا جیست اغا نیک بخت دست عجیب خلکو تا سویلیم دی و را بشی وی چه ما ول رسول الله پا سفارش کرا و صدا یهودو نو دا سی را تا باندی رو پریدل لکم چه چه وای زمان دا باندی حق دی و تا منگل سفارشون را که نور سختی دا غکره زلارم پیغمبر علیہ السلام تا می دا دی بیانو کو ما تیوی پروام کوا را روان دا رسول اللہ راغی او پا دی باخ کیو گرزی چا پیرا پا کیو گرزی دا دعا گانی می او بیرا تووی چی جابیرا دا دا غا روشو کوا کجوری روشو کوا درمن کی واچوا وی ما کجوری روشو کولی درمن که می واشولی اری کجوری می بیلی بیلی که خوی وی بیا دوی رالل دی کجورو دی درمن لدی طوب ل او چاپی را تی تو شو سمبارک الفاظی وی او د پاسه په کیناس او ایتاله ورتا دا جابر ته وی وې دې کار زوړ ته تلل له او تلل له او تلل له چې د ټول حق پورا شو وې په خدای قسم چې زه شک کې واچولم چې ما به دې کجورو ته وکتل نو ما به وی چې دا او ما غوم را دي کلهږي به کمی وې دې څه دغه سره کمی شوي منو نو معلومی کې دا خبره چې ستا په چا باندې حقي او ته یې لکه حق مې ته در بخشش کو نو دا جیز دي حدثنا دانون قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس خاوق ليس حدثنا يونس غن بن شهاب قال حدثني ابن كعب بن مالك ان جابر بن عبد الله دا بیا راغي حضرت جابر وي اخبره دي جابر دي خپل شاگرد لا خبر ورکړی دي چې ان اباه چې پلار د جابر قتل يوم احد هغه قتل شو پرواز د غزوه احد د احد په دغه کې هغه قتل شو شهیدن شهید اغل د شهید شو په د باندې قرضونه فشتد الغرماء نو سختی وکړه په ما باندې قرضولو دغه فی حقوقهم په حقونو دغوی کې را پسې رالل چې شاب او زمونږ په تا باندې حق دی مونږ لا غره التفات ما وته وی دا تاسو ویلی ما وته وی راشه او دغه سما باغ دی او چې دې کې څومره کجوري بس هغه والی او نور مې پلار ته معاف کړي هغوی نه منله فاتح تو رسول الله صلی الله علیه وسلم زرالم رسول الله ته فکلمته نو ما وسره خبره وکړه فکلمته ما د رسول الله سره خبره وکړه چې حضرت لږ راشه او زما سفارش دی ته وکړه رسول الله راغی فسألهم رسول الله سؤال کداغوینا ان يقبلوا ثمرها ایتی چې دوی قبول کی میوه د باغ زما الکا داد جابر سے په باغ کې چې کومه میوه ده بس دا په خپل حقونو کې والی او نور ته معاف کړي ويحللوا او دوی حلال وګرځي ابي پلار زما چې کوم نور حق یې هغه او ته معاف کړي فابوا اوی انکار وکړو چې نه وی خا نماف کده وی سیب نیماف که وی خده فلم یعطیهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نور نکاگوی تا رسول الله حائتی باغ زمان لکاگوی باغ قبلونا ولم یکسره او نرسول الله روشو کو دا باغ لهم داگوی دا پارا چه زیده دا باغ میوی بتاسو لروشو کو ولیکن قالا لیکن رسول الله وی جزا لکن صبر وکا سبب ګورو ولیکن قال لیکن رسول الله وی چې ساغدو الیکا زرد چې زب سبای کې راشم تا تا ساغدو زرد چې زب سبای کې راشم الیکا تا تا قال جابر وی چې ګورو سحر شو رسول الله راغی فغدا علینا نو رسول الله سبای کې راغې مونږ ته حين اصبحا چې کله غ سبای کو نو راغې زمونږ باغ ته فطاف فی النخل نو هغه وګرځېد په کجورو کې د کجورو په دې باغ کې وګرځېد او فدعا او بیا رسول الله دعا وغوښته د الله نه فی ثمره په میوه د دې باغ کې بل د سشي دعای غوخته بل برکت د برکت چې رب د جابر د باغ په میوه کې برکت واچي او به ما ته وی چې دا را کوسکا اگر او شو کوا او به په در من کې واچوا فجادت توها نو ما رو شو کول دا باغ فجادت توها نو ما رو شو کو دا باغ دا باغ میوه می رو شو کولا او فخزیتهم او ما ورکاویتا حقوقهم حقون داغوی و بقی لنا من سمرها او پاتشو زمان دا پارا دا میو داغین بقیتون باقی شیف باقی مانده نورم من تا پاتشو ثم جئت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بیازر عالم رسول اللہ تا او دا طول کی سمی و تا اکڑا وهو جالس رسول الله ناستو رسول الله ناستو ما وتوی حضرت دسې کی سو شو چې د ټولو حق پوره مشو او پاتیم شوی فاخبرته بذالک ما خبر ورکد ته بذالک درې وی خجابر دا کارو شو ویو فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نو پیغمبر علیہ السلام و سلام اوی عمر تا وی وورا نو پیغمبر علیہ السلام اوی لی عمر عمر تا چه اسم دا جابر دا خبر وورا وهو جالسون او دا عمر سب دا ناستو سو تا وی یا عمرو اے عمر دا سی و تا وی وورا فقال عمر نو عمر وتسوي چه الا نكون قد علمنا انك رسول الله ايا من تدا معلومه ندا چه تدا الله رسوله والله انك لرسول الله يقينا قسم چه تدا الله رسوله رسول الله حضرت عمر توي وي وغ ورتكي د دادي سوي مقصد د دې خبر څه دي چې عمر واورا یاد دې دا کوي چې دا اظهار د معجزې کوي وګوره زه د الله پیغمبر يم او الله زما په لاس باندې دا معجزه ښکارا کړه عمر واورا وګوره چې لګ دې نور میمان زیات شي زما په نبوت عمر سے وتوی حضرت دې ته زمون ضرورت نشته مونږ ته د مخکې نه دا معلومه ده چې ته د الله پیغمبر یې د دې نه لوی لوی معجزې مونږ کتلې دي یا د دې بل مطلب د مخکې تاسو ویلو عمر صاحب هم لږ دغه تیزو کله چې رسول الله سفارش لراتن عمر موسرو چې رسول الله دی خلکو ته سفارش وکړو د جابر هغه سفارش ونه من چې وینه من د عمر صاحب طبیعت خراب شو چې وای رسول الله ورته سفارش وکړو او دوی سفارش ونه من نو سخه پښو د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر ته وی واورا یو ځای کې دا راځي وی منډه جابر او عمر ته د دې کیسې بیان وکړه مطلب دا دی چې هغه په شویلې چې لګ دغه شي خوشاله شي بابو هبت الواحد للجماعه دا باب بل سر نامک دی دا باب دی د هبه د یو سړی لیل جماعت د پاره د غونډې ډلې یو سړی راپاسی د ډېرو کسانو د پاره یو مشترک شی هبه کوي دا جایز دی که دا جایز نه دی اوس یو سړی دی دوه درې کسانو ته وایي درې څلور کسه دي هلکه زما د پلانې کور نه دی ورا یو شی دی زما دا پلانې کور ما تاسو درې والو ته هبه کو دا جایز دی کنه یو باغ دی باغ او ته دا کلی خلکو ته ووې غون کلی دی هغوی ته ووې چې ای د کلی خلکو دا باغ ما راواغست تاسو ټولو ته مې هبه کو دا صحیح دی که دا صحیح نه دی دا نور امامان وی سیده دیتا وی هبت المشا یو شی دی تقسیم شوه نده او دا تقسیم نمخ که تا شده نو خلکو تا هبه که دا سیده که دا سیده نده نو دا نور امامان وی سیده ما وی دیتا سوی هبت المشا یو شی مشترک دی تقسیم شوه نده او د تقسیم نه مخکې ته چې دې درې څلورو کسانو ته هبه کې نو دا نور امامان وی سیدی د امام بخاری رایم داده چې سیدی لیکن په هدایه کې حضرت امام صاحب وی چې دا صحیح نه ده، ځکه چې مشترک شی دی. مثلا یو پلاټ دی او ته درې کسانو ته ووایې چې دا مې تاسو ته هیبتن درکو، نو په هیبه کې چې یې نو قبر ضرور دی که نه دی؟ نو چې په هیبه کې قبر ضرور دی او شی تقسیم شوی نه دی، نو قبل تقسیم به څنګه له خلک قبض وکړي؟ دا جایز دی چې هیبه ورته وکړي، خو چې هغوی قبض کوي نو بیا تقسیم شوي وي، بیا دا جایز دی. لس مرلې پلاټ دی او ته دوو کسانو ته هیبه کې، اوس یې ورته هیبه کې، او چې خیر سره لس بجې شي ورته یې په منځ نیم کې ورته ویه لکه دا نیم ستا او دا نیم ستا، نو دا صحیح دی. نو اسې ماوی حضرت امام صاحب دا وایي چې هیبه ده بشه چې قبل تقسیم یو شی وي او ته چا ته هیبه کې، نو دا صحیح نه دی. دا نور امامان وایي صحیح دی. امام بخاریم دا دغه د پدې زور لګی چې دا صحیح دی. ما پوه شوې یو سیز دی مشترک، یعنی تقسیم شوی نه دی، مشترک نه تقسیم شوی نه دی، او دا غیر تقسیم شوی شی تر والی درې کسانو ته، دو کسانو ته، څلورو کسانو ته هیبه کې، نو دا جایز دی که نه؟ و یو دا جایز دی. وقالت اسماء، دلیل پیش کئی، وقالت اسماء اوی حضرت اسماء، اسماء خو پیچنے کنا دا ابو بکر صدیق لور دخا دا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مور محترم دا حضرت عیشی بی بی خور دا حضرت عیشی خور دا. وقالت اسماء اوی اسماء چاہتا وی للقاسم ابن محمد، حضرت قاسم ابن محمد تا، قاسم ابن محمد دا د دې وراره کیږي ښه، دا د ابو بکر صدیق نوسی دی. نو حضرت اسماء وی حضرت قاسم ابن محمد تا دا یو، وابن ابي عتيق، او بل دا وراره دی هغه ته وایي ابن ابي عتيق. دا دوری رونه و دا ابن ابي عتيق نه دی مدلی، دا د عبدالرحمن د طرف نه دغه دی خاله دی وراره دی. نو دې دوری رونه ته وایي حضرت اسماء، یو قاسم دی او یو ابن ابي عتيق دی، دا دواړه د دې رورونه کیږي. دې دوری رونه ته وایي چې بچو په هغه پلاني ځای کې زما ځمکه نه ده، ځای ورته ښیي چې هغه دومره قیمتي ځمکه ده، قیمت یې هم ورته ښیي. وایي خیال کوی چې چېرته د اسې دنه بې ځایه لاړه نه شي، هغه ځمکه مې تاسو دواړو ته هیبه کړه. ترور لګي ځمکه راخلي او دغه د یوه ښځه ده، اوس بله ځمکه راغلي او دوه ورونو ته دغه کوي هیبه کوي. بالکل جیشو مساواتا وی وی ریرونو ورستو عن اختی، ما تا میراس که پاتی شوی ده دا خپل خورن عائشه چه حضرت عائشه ده، ما تا پا میراس که پاتی شوی ده دا خپل خور حضرت عائشه نه، زمکا چرتا بالغابا پا غابا که. حضرت عائشه ته دا ځمکه چا ورکړې و صحابو چې د دې حضرت دا ستا ځمکه شوه او ته پرې د کور خپل خرچ پوره کوه. غابه بڼ ته وایي، د کوم ځای کې چې دا ډېرې ونې ستاسو حشه وایي. دلته ته مراد غابې نه د مدینې منورې نه بار د عوالي نه دی، دې سیټ ته چې دی دا یو ځای دی، ډېر آباد ځای دی، باغونه دي پکې. نو ما په میراث کې اغشت دا د خپل خور حضرت عشینا د غزمکه په غابه کې، خو د ازمکه څومره ده؟ داسې معمولي ځمکه نه ده. ښه، وقد اعطانی معاویه، او راکو ما ته معاویه، حضرت معاویه صاحب نه دی مشهور، راکو ما ته معاویه فدیز مکا باندی می آتا الفین یو لک روپے معاویہ سے ماتا یو لک روپے را کول دا غزمانی یو لک روپے چه دا والاو داز مکا مال را خو گوری ریرونو ما ورکره ندا دوم را قیمتی زمکا دا دا غزمکا چه دا ما نپاتی شوی دا زما زمکا دا او دون قیمتی زمکا دا نوریرونو فهو و لکوما دا غزیس شو داستاس شو او ساغا دی زمکی را واغشتا حضرت اسما یودا او جماعت تا دو کسانو تا دا غکی هبکی بلکل چیزی حدثنا يحيى بن قزغتا قال حدثنا مالك عن ابي حازم عن سهل بن سعد حضرت سهل بن سعد ساعدي وي صحابي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقينا ده الله پیغمبر نسوز لتر شو اوتي بشراب اغت رول لشو شراب یو زمون ده پختو شراب دیغت بیلی اغه تا عربی کې خمر وای خمر او یو د عربی شراب چې دین او شراب د سکلو شته وای لکه توعام د خوراک سیسته وای شراب د سکلو سیسته وای اسنه د پختو کې شراب دی وای د پختو شراب او تا په عربی کې خمر وای نوراول شو رسول الله ته به شراب د سکلو شي غالبا دا شودو دا شودو وتراوللی شو فشاربا رسول الله دا اسکل فشاربا رسول الله دا اسکل وعن یمینی کله چې او بوسکی نو بیا حق سره چې بیا خی طرف تا ورکا خی طرف تا نستا سخره کم داسی کنه الاسون وینزی دا سی را شروع کری خی طرف آن خخوران فشاری با نو رسول الله دغا دغاینا اسکل لده شودون وعن یمینی او داغ خی طرف تا غلام یا غلام دلت مراد دا غلام ندغا دخا علک ناسی دغاو کشرو مرالکو لان دې کې چې دا حضرت عبدالله ابن عباس او عبدالله ابن عباس نابالغ او الکو وعن یساره او دا وغسترپتا الاشیاخ نا پوخ مرخلکو دا ابو بکر صدیق او نور او نور فقال للغلام رسول الله او دې الکتا چې الکا کدی اجازه حق وسناره خو کستا اجازه ای کنه نو زبا دا شوده راواله ما دی مشرانو تبه ورکم فقال للغلام رسول الله او ویدی علکتا چه این ازنت لی کت اجازه که ماتا بور رسول اللہ سلم ده حکونو دون خیال ساتو کت مات اجازه که نو اعطیتو ها اولائی زبا دا لوخ ورکم دی خلکولا نالوخه وا دی خلکو را ورکم اوسو ګوره کنه رسول الله یو دی او شوده راخلی و ادا براواله ما دی خلکو له دی ورکم یو کس هبه کوي چاته هبه کوي ډیرو کسانو ته دا جایز دی کنه بالکل جایز دی فقال نو عبد الله ابن عباس خو عبد الله ابن عباس کنه خو مخيارو فقال رس عبد د غالکو وی د عبد الله ابن عباس چې حضرت ارسکم خوستا په مبارکه جوړه باندې بل څوک نه غورا کوم دا په کوم لوخي باندې چې ستا مبارکه خله لګیدل کنه نو دا خو شوس نور کسان جوړه کی خو هغه ټول غلغار سان غلیاړي او غلنوالي باوی ته ملوشي ما كنت لاوسرا نه مز غورا کوم کې نیمز غرکون که بی نصیبی و حیص زمان من کچستان دا یا رسول الله ای دا اللہ رسول داستا دا او بوچ ما زمان کم تا سر برخ کی گی و دی برخ بانی زن نغرکم احدانا ایسوک اچھا لدان ورکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سکے والا دا سی غصہ شو پتیزے والا دا لو خیر واقع شده دا پلاس کی والا ندی وجن اکابر وی دا مشرانو ډیر احترام کوي. اگر چې بعضی خلک جایز گنی خو زیاد علماء دا وی زیاد علماء بعضی خلک دا بل شانتم وی چې د دین په کار کې چې د دین د کار او د ثواب یو موقع نو د سمکو چې د ثواب موقع ته پرې دی او بل لی ورکې ما وی دا صدقه نه ده. نور بعضی خلک وته جایزم وی خیر دی خو عام علما دا وی ته په پیله سب کې ولاړې په پیله سب کې ګورې د ودرېدو دومره ثواب دی چې دویم سب کې نشته په دویم سب کې دومره ثواب دی. نو ما وی اکثر علما وی چې ته سزا یې پرېږدې او بل سپین ګیرې ته یا را مخکې شه هلکه دا د ثوابونو ځای دی د ثوابونو ځای باندې بل څوک مه غوره کوه. خو بعضې خلک وی نه خیر دی ټیک دی چې په اول صف کې خو ډېر لوی اجر دی خو کیدی شي چې تا د سپینګیري د سپینو ویښتو قدر کړي او تا له د سپینو ویښتو د قدر د وجې نه الله دومره ثواب درکړي چې هغه په اول صف کې دومره نی. نو فتن له رسول الله په تیزی کې خدا لوخې فی یده د پلاس کې اسه ناخوخه والا. باب الهبة المقبوضة بس تخانات